cię, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie tą wieczorową porą. To była grupa The Kills w utworze 103. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który możecie Państwo wysyłać swoje propozycje na muzykę, na propozycje tematyczne. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa Nagrobki w utworze Jesteśmy Martwi. Jesteśmy martwi, o, naprawdę martwi. specjalnie dla Państwa grupa The Cure, która cały czas wzbudza zainteresowanie, zresztą dając inspirację młodym twórcom. Dziś posłuchajmy Picture of You. trójkowej aptece nocnej. Zespół, który gra obecnie, choć odnosi się właśnie do tego grania, które powstawało na początku lat 80. Chodzi mi o formację Belgrado, a posłuchamy utworu jeszcze raz. Zamiast, proszę Państwa, długo opowiadać, posłuchajmy Euforia i Killing Joke. Wiele razy, proszę Państwa, graliśmy wspólne koncerty. Na pewno nie jeden bym mógł wspominać. Posłuchajmy, grupa Hawk i utwór Wstań. Zawrydza mi tylko mur. Dzień w dzień w niewoli urojeń, złapany w potrzask jak szczur. Opuścili mnie. To on pokochał mnie takiego. On uzdrowił mnie. Stawiam każdy krok. Zniewala tak, nadszedł już wolności czas. Wstań, wstań, nie lękaj się. Zrób ten krok, on wyzwoli cię. Złudne szczęście, zniewala tak, nadszedł już wolności czas. Wstań, walcz, bracie, nie daj się. Podzielę się z Państwem pewną refleksją. Otóż podział na muzykę poważną i tą rozrywkową, czyli tą ważniejszą i bardziej, można powiedzieć, wpisaną w sztukę, i tą rozrywkową, czyli tą bardziej frywolną, czasami jest to z jednej i z drugiej strony niesprawiedliwe, bo niektóre utwory muzyki poważnej nawet nadawałyby się na rozbiegówkę tych utworów, które mam na myśli, z muzyki rozrywkowej, ale oczywiście też i bywa odwrotnie. W tym wypadku mamy do czynienia z czymś, co jest naprawdę wielkim dziełem i należy do sztuki wyższej. Grupa The Doors i Riders on the Storm.

Pozostaniemy, proszę Państwa, w świecie tych rodzynków muzycznych, które są klasyfikowane jako muzyka rozrywkowa, choć czasem dotyczy ona bardzo ważnych tematów, które w sumie wcale wesołe nie są. Popsysze i słońce. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, grupa Gaupa ze Szwecji i Fabersfan. Thank you. Przed nami próbka industrialnego rocka w wykonaniu krakowskiej grupy Agresiva 69 i utworu Na końcu świata. Dziś posłuchajmy wersji płytowej, tej, która została zarejestrowana w studio, choć osobiście wolę wersję koncertową, zespół Tame Impala i Half Full Glass of Wine. Waiting at 17 past midnight. joys but supplied my revenge. You leave me no choice but supplied my No to jeszcze więcej psychodeli, tym razem w wersji elektronicznej Underworld i Luetin.